NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse president Macron roept politieke partijen op om samen te werken tegen radicaal rechts. Zondag won de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen de EU-verkiezingen met overweldigende meerderheid. Diezelfde avond kondigde de president aan het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen te organiseren. De drie hoofdverdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries zijn veroordeeld tot celstraffen tot 28 jaar. Drie anderen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege medeplichtigheid. De Vries werd 3 jaar geleden neergeschoten in het centrum van Amsterdam en overleed een paar dagen later. Hongarije hoeft niet mee te doen als NAVO-lidstaten voor de lange termijn financiële steun aan Oekraïne toezeggen. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg beloofd. De uitzonderingspositie was een van de eisen van de Hongaarse premier Orbán, waaronder hij de benoeming van Rutte tot NAVO-chef wil steunen. Miljoenen Europeanen maken gebruik van illegale downloads of streamingdiensten om naar sport te kijken. In Nederland gaat het om 15% van de bevolking, blijkt uit een rapport van het Bureau voor Intellectueel Eigendom. Het EU-bureau schat mediapiraterij jaarlijks 1 miljard euro aan onrechtmatige inkomsten genereert. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Goedemiddag en welkom bij het Bureau Buitenland. Ja, morgen komen de Europese ministers van Defensie bij elkaar. De eerste grote Europese top sinds de verkiezingen van vorige week. En omdat de radicaal rechts daarbij substantieel gewonnen heeft, zou het zomaar kunnen dat de Hongaarse premier Orbán zich nu gesterkt voelt om nog meer barrières op te werpen voor Europese hulp aan Oekraïne. Wij blikken vooruit. En in Georgië hebben ze geen Russen nodig om de oppositie te intimideren. Daar doet de regering het, naar het schijnt, gewoon zelf. U hoort het allemaal als we zometeen de grens over zijn gewipt. Het is tijd voor Bureau Buitenland. Ja, eerst dus die defensietop van EU-ministers in Brussel. Aanstaande donderdag, morgen. Ik zei het, de eerste belangrijke ontmoeting na de Europese parlementsverkiezingen van afgelopen week. En daar liggen een paar urgente vragen op tafel, zoals hoe moet het nu verder met de steun aan Oekraïne? Gaat de Hongaarse premier Orbán, nu zijn rechtsradicale politieke bondgenoten zo goed scoorden, bijvoorbeeld meer eisen stellen aan de miljardensteun voor Kiev? Ik ga het allemaal vragen aan onze vertrouwde defensiedeskundige, VRT-journalist Jens Fransen. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag. Ja, kan je ons eerst even uitleggen hoe belangrijk zo'n EU-top van ministers van Defensie is? En misschien deze in het bijzonder? Het is natuurlijk een relatief belangrijke top. Let wel, het zijn natuurlijk de ministers van Defensie. Hè? En het zijn dus niet de staats- en regeringsleiders. Nee. Maar je merkt dat er deze weken gewoon heel veel diplomatiek overleg is. Hè? Je hebt niet alleen die top hier, je gaat dan nog een top in Ramstein hebben. Er komt een G7-top aan de komende dagen in Europa. Je hebt dan nog zo een Oekraïne-vredesconferentie in Zwitserland, waar heel wat over te doen is. En je voelt dat veel aan het kristalliseren is, aan het samenkomen, omdat er natuurlijk volgende maand van 9 tot 11 juli heb je dan in Washington die grote NAVO-top. Mm-hmm. En vooraleer je zo'n NAVO-top hebt, wordt er natuurlijk zowel op Europees vlak als binnen de NAVO-landen zelf, wordt er bilateraal bekeken, kijken wie staat waar, welke positie hebben welke landen, of welke positie hebben welke blokken van landen. Hè? Want soms heb je coalities, bijvoorbeeld de F-16-coalitie, waar zowel Nederland, België als Denemarken aan deel. En dan wordt gekeken of er bijvoorbeeld nog een extra land zou kunnen aan deelnemen. Niet noodzakelijk om dan nieuwe vliegtuigen te gaan schenken, maar bijvoorbeeld om, ik zeg maar iets, raketten te gaan schenken. Hmm. Ja, dat is één voorbeeld dan van iets wat nog in de pijplijn zit, ter voorbereiding op die NAVO-top in Washington. Waar gaat dat nog meer over, denk je? Oekraïne vooral nood aan heeft, is dat er een vorm van een voorspelbaarheid komt in die militaire en in die politieke en in die financiële steun. En dat zie je dat ook binnen de NAVO, hè, probeert men daar een bepaalde systematiek in te krijgen. Hè. Dus het is nu al, normaal heb je 3 keer per jaar dit soort toppen, waarbij dan echt bekeken wordt wat kunnen we allemaal geven. Hè. Er is bijvoorbeeld een helikoptercoalitie in de maak, hè, waar Duitsland de lead zou gaan nemen, waar eventueel Tsjechië zou aan meenemen. We weten dat er ook volop gewerkt wordt aan meer hulp voor medische ondersteuning. Ons land, België is dan bezig met een project waarbij het een soort gepantserde voertuigen die gebruikt kunnen worden aan het front voor medische evacuaties. Waarom is dat? Oekraïne heeft gemerkt, als onze soldaten merken dat er wel degelijk een volledige keten is die gewonden terug van het slagveld kan weghalen, zijn ze gemotiveerd om te gaan werken. Ja. Dus een project wat in België wordt uitgevoerd, maar onder meer met Nederlands en Luxemburgs geld. Dus okay. er wordt over dat soort heel concrete projecten wordt gesproken. Ja, dat zijn hele belangrijke details. Is het in het grotere plaatje niet ook een erg ongemakkelijke top na afgelopen zondag, waarbij rechtsradicale partijen die in meerderheid toch vinden dat er minder geld naar Oekraïne zou moeten flink gewonnen hebben? Het klopt. Het wordt een beetje een ongemakkelijke top, omdat er zijn heel wat steen in de poel gegooid. En het is heel even kijken van wanneer en hoe de rust gaat terugkeren. Maar je moet weten dat het toch wel een stuk genuanceerder is dan dat je alleen naar die plaatjes zou gaan kijken, die in de kranten worden afgedrukt, waarbij je ziet, vroeger waren er zoveel zetels en nu zijn er zoveel bijgekomen van extreem rechts. Om maar één voorbeeld te geven, daarnet ging het over Frankrijk. Frankrijk, waar extreem rechts ook de eurozitjes duidelijk een stuk opgeschoven zijn naar rechts. Maar in Frankrijk zit het buitenlandbeleid wel bij de president. En dat verandert de komende 3 jaar niet. Okay. Ja, extreem rechts heeft gewonnen ook in het Europese parlement. Maar je zit daar bijvoorbeeld ook wel met een aantal extreemrechtse partijen in Oost-Europa, in Polen bijvoorbeeld, die wel heel erg pro-Oekraïne zijn. Ja. Dus het is niet 1-1. Nee, en mevrouw Meloni is ook niet tegen steun aan Oekraïne. Maar om even bij Frankrijk te blijven, hoe werkt dan de beslissing van Emmanuel Macron hierop in om parlementsverkiezingen uit te schrijven? Want als de partij van mevrouw Le Pen het daar net zo goed doet als in Europa, dan zou dat weer averechts kunnen werken voor die steun aan Kiev. Want daar is zij wel heel erg tegen. Ja, het is natuurlijk een stukje een gok van die Franse president Emmanuel Macron. Maar je zit in Frankrijk met een soort getrapt systeem, waarbij je in een eerste ronde heel wat partijtjes gaat hebben die opkomen. En waarbij er men dan van uitgaat, een beetje zoals je ook ziet bij de Franse presidentsverkiezingen, dat uiteindelijk iedereen al dan niet met de vinger op de neus kamp moet gaan kiezen. Dus de Franse president Macron, die ook natuurlijk wel zijn telwerk op voorhand heeft gedaan, gaat ervan uit dat een aantal van die partijen in het centrum uiteindelijk zullen gaan samenklitten, samen gaan klonteren, of die kiezers dat op zijn minst zullen doen. En dat er uiteindelijk nu een signaal gaat worden gegeven, kijk, Frankrijk stemt niet uiterst rechts. En dat is natuurlijk belangrijk, want hij zei het vandaag nog, kijk, mijn bedoeling, de reden waarom ik dit heb gedaan is, ik wil binnen 3 jaar, als er opnieuw presidentsverkiezingen zijn, wil ik de sleutels niet zomaar van het Élysée, het presidentieel paleis in Parijs, niet zomaar moeten afgeven aan een extreemrechtse kandidaat. Nee. En dan had hij natuurlijk over Marine Le Pen, zonder haar bij naam te noemen. Ja, maar het blijft een gok. Er staat nogal wat op het spel. Er staat in Europa in principe een volle pot met geld klaar voor Oekraïne. Zo'n 5, 6 miljard euro. De zogenaamde Europese Vredesfaciliteit. Maar ja, daar wordt over gesteggeld. Er is nog steeds geen overeenstemming over. Verwacht je dat dat snel gebeurt? Ook daarvoor worden het een aantal boeiende maanden. Op dit ogenblik is België voorzitter van de Europese Unie. Dat is een roterend voorzitterschap voor 6 maanden. Ja. En België wordt opgevolgd door niemand minder dan Hongarije. Ja. Dus bijvoorbeeld volgende maand tijdens die NAVO-top zal Viktor Orbán zal die 2 petjes aan hebben. Enerzijds zal hij daar zitten natuurlijk als grote man van Hongarije, maar hij zal daar toch ook een beetje de Europese stem moeten gaan vertegenwoordigen. En je merkt vaak dat staats- of regeringsleiders die bezig zitten in het midden van zo'n cyclus van 6 maanden, dat zij zich een stukje diplomatischer moeten gaan opstellen dan dat ze anders zouden kunnen doen. Aan de andere kant, Hongarije is natuurlijk Hongarije. Als je het bekijkt vanuit de Hongaarse positie, laat staan de positie van de Hongaarse regering, zit er natuurlijk wel een rationale achter. Hongarije wordt op dit ogenblik een stukje gestraft door Europa, omdat het zijn rechtsstaat een stuk heeft uitgehold. En dus zegt Europa, kijk, een aantal Europese fondsen, die krijgen jullie niet. Ja, zegt Hongarije van kijk, dan gaan wij ook met de rem op af en toe beslissingen tegenhouden. Ja. Je voelt dat daar eigenlijk een soort deal mogelijk zou moeten kunnen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè, omdat aan de ene kant heb je Europa die zegt kijk, er zijn een aantal basisprincipes waarop wij niet willen toegeven. Aan de andere kant heb je Hongarije die zegt kijk, geven is krijgen en omgekeerd. Ja, maar aan de andere kant, je zegt oké, misschien dat Orbán als hij voorzitter is van heel Europa wat diplomatieker wordt. Aan de andere kant hebben juist zijn bondgenoten aan de rechterkant hebben gewonnen. Dus misschien voelt hij zich wel sterker. Ja, dat zou absoluut kunnen. En in die zin, met een figuur als Orbán, hè, is het heel erg moeilijk om te gaan kijken welke richting het uitgaat. Omgekeerd vanmorgen zagen we een Orbán naast de NAVO-baas Jens Stoltenberg. Dat hoorden we net in het nieuws hier. Wel dat hij concessies doet. Hè. Mm-hmm. Hij heeft gezegd van kijk, hè, binnen de NAVO moet eigenlijk alles gezamenlijk worden afgetoetst en beslist. Hè. Dus daar heeft elk land een vetorecht. En kijk, je ziet dat Orbán vanmorgen, broederlijk naast Stoltenberg, die daarvoor helemaal naar Boedapest is gereisd, dat hij zei, kijk, Hongaars geld naar Oekraïne of Hongaarse wapens of munitie naar Oekraïne, nee. Hongaarse militairen die zouden gaan oefenen of gaan trainen in niet-NAVO-gebied, lees dan Oekraïne, gaan we ook niet doen. Nee. Maar, voegde hij eraan toe, Hongarije is een trouw NAVO-lid. We betalen meer dan die 2%. Er is op dit ogenblik in Kosovo is er een Hongaarse generaal die de KFOR daar leidt. Dus zei hij van, kijk, wij zullen geen enkele beslissing met Oekraïne gaan tegenhouden. Dus je voelt als puntje bij paaltje komt, zit er soms meer rationaliteit in het Hongaarse denken dan dat wij hier in de rest van Europa soms wel lezen, laat staan, graag lezen. Oké, nou, ze kunnen dus een klein beetje blijven hopen daar in Oekraïne. Even tot slot naar Oekraïne. Die ontwikkelingen aan het front, dit voorjaar dat grote Russische offensief bij Kharkiv. Dat lijkt een beetje tot stilstand gekomen. Hoe is het daar nu? Ja, dat is op dit ogenblik eigenlijk tot stilstand gekomen. En aan de ene kant kan je zeggen, kijk, Oekraïne is er niet in geslaagd om zelf te gaan aanvallen. Aan de andere kant moet je ook zeggen, maar kijk, Rusland is er toch ook maar niet in geslaagd om Oekraïne onder de voet te lopen. Hè. Dus net op tijd is er toch voldoende munitie aangeleverd en ook munitie met een vuurkracht die ver genoeg kan gaan, een bereik dat ver genoeg is, zodanig dat die kostbare en die belangrijke aanvoerlijnen van Russische mensen, materieel en militaire middelen, dat die een stukje onderbroken zijn. Je voelt voor Oekraïne, het blijft een heel erg moeilijke positie. Ja. Dus natuurlijk, tactisch het voordeel verdedigen is altijd makkelijker dan winnen. Je hebt op dit ogenblik wel stelling van, kijk, misschien moet Oekraïne gewoon niet meer aanvallen. Zolang dat Rusland blijft aanvallen, kan Oekraïne op een relatief eenvoudige manier het Russische leger blijven uitputten. Hmm. Want je hebt natuurlijk een voordeel 1-3 als je verdedigt. Dus er zijn een aantal stellingen die zeggen van, zelf al mocht Oekraïne nu opnieuw veel beter bewapend zijn, mocht er veel meer mensen opgeleid zijn, zodanig dat die paraatstelling, hè, dus de combinatie van mensen, middelen en doctrine, dat die helemaal klaar zit, zou het misschien wel eens kunnen dat het militair gezien interessanter is om toch nog maar even te blijven verdedigen. Oké, maar ook voor verdediging zullen ze zeker de Europese steun nog nodig hebben. Dus zeker. Het blijft heel belangrijk, spannend wat daar op Europees niveau gebeurt. Hartelijk dank, Jens Fransen. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. Activisten worden in elkaar geslagen, journalisten geïntimideerd en oppositieleden worden gestalkt via de telefoon. Nee, het gaat niet over Rusland, het gaat over Georgië, het land dat tot voor kort nog zo'n best deed om bij de EU te horen. Maar dat slaat een steeds openlijker Russische weg van repressie in. Wat is er precies aan de hand? Ik ga erover spreken met correspondent Jaron Kamphorst in de hoofdstad Tbilisi in Georgië. Goedemiddag, Jaron. Goedemiddag, Chris. Om even bij een heel concreet geval te beginnen. Gisteren is er een bekende activist ernstig mishandeld voor de deur van zijn huis. Wat is daar precies gebeurd? Ja, er was een post van de parlementsvoorzitter van Georgië. Die hoort bij de regeringspartij, de Georgische Droom. En daarin deed hij een paar beetje vage bedreigingen richting de oppositie. En toen een uur later werd deze activist aangevallen voor de huis en in elkaar geslagen. Het is niet helemaal duidelijk wie daarachter zit, maar het past wel in een patroon van de afgelopen anderhalve maand, waarbij critici van de regeringen het moet ontgelden en met geweld te maken krijgen. Ja, en niet voor het eerst na een tweet of anderszins bericht van iemand van de officiële regering op dit moment. Ja, over die trend gesproken. Er kwam gisteren een rapport uit over dat toenemende geweld ten opzichte van critici van de regering. Wat staat daarin? Ja, dat is een rapport van een lokale NGO hier, de Association of Young Lawyers. En die hebben eigenlijk gekeken naar de periode sinds de omstreden buitenlandse agent werd ingevoerd. Dat was, of die werd aangekondigd begin april en die is nu in mei geaccepteerd. Dat is een beetje een soort Russische-achtige wet. Ja, even heel kort uitleggen. Dat is een wet die zegt dat als je geld uit het buitenland krijgt, dan ben je eigenlijk een buitenlandse agent. En dat treft dan heel veel NGO's en mensenrechtenorganisaties. Bestaat al in Rusland, willen ze ook in Georgië nu invoeren. Ja. Exact. Dus we hebben gekeken naar het moment dat die wet werd aangekondigd tot dat die werd aangenomen afgelopen mei, een paar weken geleden. En daaruit blijkt eigenlijk, en dat kwam ook in het nieuws naar buiten, via social media naar buiten, dat er heel veel geweld is geweest tegen oppositiepolitici, journalisten, activisten, et cetera. En met name tijdens die protesten zelf was er echt disproportioneel politiegeweld. Maar ook zijn er oproepen geweest tot geweld door regeringsleiders. Mensen zijn gestalkt met belletjes dat ze op een dag wel 13, 14 keer werden gebeld met de boodschap: als jij doorgaat met deze protesten, dan gaat het hele slechte consequenties krijgen. Er hingen posters overal in de stad waar de gezichten van prominente activisten opstonden, waarbij stond dat ze verraders waren, dat het agenten waren, dat ze het land in de uitverkoop zetten. En dat rapport zet dat heel keurig op een rijtje. En dat is geeft wel een vrij schrikbarend beeld eigenlijk. Ja, want begrijp ik je nou goed dat het ook officieel over geweld van de politie zelf gaat? Ja, klopt. Ik heb bijvoorbeeld een paar dagen geleden een meneer gesproken, dat is David Katsarava. Dat is een prominente activist hier in Georgië, die onder andere langs de grens met Zuid-Ossetië, dat is die provincie die in 2008 onderdeel was van een korte oorlog tussen Rusland en Georgië, en sindsdien door Moskou wordt erkend als onafhankelijk. Mm-hmm. En hij patrouilleert langs die grens. En toen hij bij de protesten aanwezig was op 14 mei... toen werd hij door de politie uit de massa getrokken en achter het parlement getrokken, waar dan geen protesten, geen demonstranten waren. Toen is hij daar tot 3 keer toe echt zwaar in elkaar geslagen. Ze hebben hem zelfs een busje ingetrokken waar ze hem met zijn eigen sjaal hebben geprobeerd te wurgen. En hij liet foto's zien. En hij was nog steeds hier heel slecht aan toe toen ik hem sprak. Maar hij liet ook foto's zien waarbij je ziet de zwarte striemen in zijn nek. Zijn hele gezicht is opgezwollen. Je ziet eigenlijk zijn gezicht bijna niet meer. Dus dat is ook weer een goed voorbeeld van iemand die ermee te maken heeft gehad. Omdat hij zich uitspreekt tegen de regering en tegen het beleid wat ze voeren. Ja, en als de politie dat zo openlijk doet, dat zegt ook iets over de houding van de regering. Want ze hoeven er kennelijk niet bang voor te zijn dat ze problemen oplevert. Nee, sterker nog, ze hebben best wel openlijke bedreigingen gedaan aan de oppositie. Je hebt bijvoorbeeld meneer Ivanishvili, dat is de oprichter van de regeringspartij en ook een ex-premier en de rijksoligarch van het land trouwens. Ja. Precies. En die heeft op 29 april, toen was er een tegendemonstratie om te laten zien hoe groot de steun wel niet was voor de regering. Dat is totaal geregisseerd, maar dat er zeiden. Die riep toen dat de oppositie zou boeten voor alle criminele acties die ze tegen het Georgische volk en tegen de Georgische staat in de loop der jaren hadden gepleegd. En dat is natuurlijk gewoon een onverholen dreigement aan alles en iedereen die ook maar de regering probeert of durft te bekritiseren. Ja. Nou is, voor zover ik weet, de situatie in Georgië nog niet zo erg als in Rusland, waar je ook gewoon niet meer bij de rechter terecht kan, omdat dat hele rechtssysteem ook volledig gecorrumpeerd is. Hoe zit dat in Georgië? Kan je nog ergens verhaal halen als slachtoffer van dit soort geweld? Ja, dat kan natuurlijk wel. Het is inderdaad nog niet zo ver als in Rusland dat alle rechters in de zak van het Kremlin zitten. Maar er is wel een groot probleem in Georgië met de onafhankelijke rechtspraak. Bijvoorbeeld toen zij de kandidaatstatus kregen voor de EU afgelopen december. Toen was een van de punten waar ze nog echt aan moesten werken van Brussel, was dat ze die rechtspraak onafhankelijk maken. De afgelopen jaren heeft de regeringspartij op meerdere belangrijke justitiële plekken en in rechtbank hebben ze gewoon vriendjes van de partij neergezet die daar nu de dienst uitmaken en dus heel loyaal zijn aan de regering. Dus ja, het is ook niet per se dat het heel makkelijk is om je verhaal te gaan halen. Zeker als je door de politie, die op instructie van de regering natuurlijk zijn taken uitvoert, als je daardoor in elkaar bent geslagen. Nee. Goed, je zei het al, dan gebeurt dit allemaal met name sinds die nieuwe wet is ingevoerd. En het gebeurt in de aanloop naar parlementsverkiezingen. Dit najaar, in oktober zijn die daar. Wat zegt dit over die verkiezingen als die repressie nu al zo opgevoerd wordt? Kunnen dat überhaupt nog wel eerlijke verkiezingen zijn? Ja, dat is een beetje de vraag. Ik bedoel, ze hebben nu alle instrumenten om alles en iedereen te onderdrukken die ze een beetje bekritiseert. Ik heb ook met veel activisten gesproken die er nu al mee te maken hebben, die als de dood zijn, dat dus niet eerlijk gaat verlopen. En ze vrezen ook voor grote vervalsingen en fraude tijdens die verkiezingen. Dus ze proberen eigenlijk, de oppositie was hier al verdeeld, de politieke oppositie, en ze proberen nu dat laatste beetje kritiek, wat met name vanuit het maatschappelijk middenveld kwam en vanuit de journalistiek, dat proberen ze de kop in te drukken om maar die verkiezingszegen veilig te stellen. Dus ja, of het eerlijke verkiezingen worden, ik vraag het me af eigenlijk. Nee, en ik begrijp ook dat dat een beetje een patroon is in Georgië. Eerdere regeringspartijen die bij hun herverkiezing in de problemen kwamen, die deden eigenlijk precies hetzelfde, repressie opvoeren enzovoort. Ja, zeker. De vorige president, Saakashvili, die ook wel bekend is vanwege zijn Nederlandse vrouw trouwens. Yeah. Die is in 2012 weliswaar, die is afgezet door verkiezingen. En die is toen zonder geweld is hij afgestapt. Alleen dat wel een aanloop, want hij heeft ook inderdaad demonstraties tegen zijn regering, heeft hij ook met echt buitensporig politiegeweld neergeslagen. Mm. En dat was wel een reden dat de bevolking er nogal klaar mee was. Dus nou ja, het is te hopen dat deze regering dat ook gaat doen, mocht het zover komen. Dat ze gewoon afstappen naar een verkiezingsuitslag. Maar ja, we weten het niet zeker, uiteraard. Nee. En wat betekent dit dan tot slot voor de houding van die oppositie? Laat men zich intimideren of hebben mensen daar nu ook iets van, ja, maar dit laten we niet gebeuren en hier worden we juist sterker van? Nee, ja, de mensen die ik spreek, die zijn eigenlijk juist heel erg geharnast en heel veerkrachtig daarin. De president van Georgië, die is een zwaar tegenstander van de regeringspartij. Die heeft ook de oppositiepartijen opgeroepen om zich in een soort verenigd front aan te sluiten. En die heeft geroepen dat ze de komende verkiezingen ziet als een soort referendum over de Europese toekomst van Georgië. En dan wil ze volgend jaar nieuwe verkiezingen uitschrijven als deze regeringspartij inderdaad weg is. En steeds meer oppositiepartijen sluiten zich daarbij aan. Dus het lijkt wel te verenigen eigenlijk. Dus wat de regering nu doet, het lijkt ook een beetje of ze zichzelf in de voet schieten. En dat het de oppositie verenigt. En wie weet gaan we dat in oktober meemaken. Ja, hoe schat jij dat in? Het is een beetje een glazen bollerij kijken. Of glazen bollen kijken. Maar ik hoop in ieder geval dat het geweldloos verloopt, uiteraard. Mm. Maar ik hou wel een beetje mijn hart vast. Zeker, ik vrees wel dat er eventueel een revolutionair scenario zou kunnen ontstaan. Maar laten we hopen dat het bij vreedzame demonstraties blijft. En dat de regering gewoon zijn conclusies trekt als ze worden weggestemd. Oké, dank je zeer voor deze update over Georgië. Jeroen Kamphorst. Uitgelicht. Do you like being the skunk at the garden party? Amo! Amo ser el tope adentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Ja, ik heb laten vertellen dat de Argentijnse president Milei hier zichzelf vergelijkt met een mol die de staat van binnenuit zal uithollen. Na een recent bezoek aan de Verenigde Staten heeft de president een nieuwe manier gevonden om dat te doen: kunstmatige intelligentie. Hij heeft zelfs al een bedrijf gevonden dat hem daarbij kan helpen: Google. Correspondent Remy Leeman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft Milei precies voor ogen met kunstmatige intelligentie? Ja, nou echt hele concrete informatie over het project heeft de president nog niet gegeven. Maar ja, we kennen Milei inmiddels goed genoeg om te weten dat zijn doel vooral het kortwieken van de overheid is. Mm. Dus hij heeft in ieder geval aangekondigd dat 50.000 ambtenaren mogen gaan vertrekken. Het hele idee van artificiële intelligentie inzetten binnen de overheid, nou ja, dat doen verschillende landen, maar digitale rechtenactivisten die waarschuwen wel dat dit heel ver gaat. Een hele staatshervorming via kunstmatige intelligentie organiseren. Dat lijkt niet echt heel democratisch. En ze waarschuwen ook een beetje dat Milei zich misschien een beetje een rat voor ogen heeft laten draaien. Want Google heeft eigenlijk op de markt geen producten die de staat hervormen. En ze vrezen dat Milei misschien hoogstens een soort veredelde chatbot kan gaan kopen bij het bedrijf. Oké, Google heeft nog geen echte digitale ambtenaren. Waarom wil Milei dit? Ja, Milei die zoekt naar een manier om zijn beloftes waar te maken. En een van zijn belangrijkste beloften tijdens de campagne was het hervormen van de staat. Hè. Die is volgens hem als libertariër eigenlijk de belangrijkste oorzaak van alle misère waar de Argentijnen mee te maken hebben. Dus denk aan de structurele armoede, de economische instabiliteit en de vriendjespolitiek. Ja. Maar ja, met zo'n aankondiging met niet al te veel inhoud lijkt het ook een beetje op dat dit een soort PR-stunt is om Argentinië te positioneren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven uit de techsector. Dus een soort lokketje voor investeerders. Oké, want hij was oorspronkelijk van plan om het met die kettingzaag te doen, toch? Komt die nog in beeld, of? Ja, nou ja, tot nu toe heeft hij die kettingzaag redelijk efficiënt ingezet. In de zin van dat hij dus ook wel aardig wat heeft bezuinigd. Hè. Er zijn ook wel aardig wat ambtenaren uitgestuurd. Er zijn subsidies teruggedrongen. En dat hebben mensen ook wel gemerkt. Ik bedoel, hij heeft het land een recessie ingeduwd. Daar had Milei zelf ook wel voor gewaarschuwd. Hè. Een beetje eerst het bitter, dan het zoet. Hè. En om dan daadwerkelijk het leven van de mensen te verbeteren en economische groei te krijgen. Ja, daarvoor heb je echte structurele hervormingen nodig. Ja. Die hebben we tot nu toe niet gezien. Nee. Maar dat kan vandaag gaan veranderen. Ja, met digitale ambtenaren dus. En kan hij dit dan zomaar doen? Hoeveel macht heeft hij? Want hij heeft niet de meerderheid in het parlement. Nee, en daarom zei ik net van ja, dat dus vandaag misschien kan veranderen. Want vandaag wordt er gestemd over een, ja, de zogenaamde megawet, zoals ze dat hier noemen. Een enorm pakket van regels die gaan over dus privatiseringen, dereguleren van de overheid. Maar ook vooral het geven van tijdelijke supermachten aan president Milei. Zodat hij zonder tussenkomst van het congres belangrijke beslissingen kan nemen. Ja, met of zonder die digitale ambtenaren dus. Het wordt voor Milei een stuk makkelijker om te hervormen als die wet vandaag door de Senaat wordt aangenomen. Ja, en hoe groot is de kans daarop? Die kans is redelijk groot. Mensen zijn nu een beetje aan de politieke analisten tellen hier en zeggen dat het met een nipte meerderheid in de Senaat kan worden aangenomen. Ja, en dat geeft Milei zeker met die supermachten dus enorm veel vrijheid om door te pakken en om echt diepe hervormingen door te voeren. Wat tot nu toe niet is gelukt. Nee. Omdat hij niet stap voor stap kleine wet heeft toegepast. Maar echt voor een megawet wilde gaan. Nou ja, daarvoor heeft hij maanden moeten lobbyen en onderhandelen. En nu is dus eigenlijk een beetje het uur van de waarheid aangebroken op dat vlak. Oké, we gaan zien hoe het afloopt. Dankjewel, Remy Leeman. Meer buitenlands nieuws op nporadio1.nl of in de app. En zometeen hier Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik wist eigenlijk al van jongs af aan dat ik moeder wilde worden ooit. Maar alleen wist ik niet dat het zo moeilijk zou zijn. Wat ben je bereid voor een ander te doen? Ja, ik dacht dat is het mooiste wat je voor iemand kan doen. Zeker omdat ik zelf nog helemaal niet die wens had van ik moet een kind. Vanaf wanneer ben je moeder? Toen sloeg het eigenlijk echt om. Toen was het geen garnaaltje meer, maar toen was het in één keer mijn kind. Deze week in Docs. Baarmoeder. 11 jaar geleden werd ik moeder. 11 jaar geleden werd ik moeder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Te gast in Opium op Oerol, het echtpaar Monique van de Ven en Edwin de Vries. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op Terschelling en met u thuis. Opium op Oerol met Monique van de Ven en Edwin de Vries. Vanavond om 7:50 bij Avrotros, NPO 2. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost, Autotaalglas. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen. Als accountant en adviseur, maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken. En ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.